غواړه کنه په وخت د غصې کې د اخیری میری مکوا ځکه پیغمبر هم خفه کیږي او داوی کا الله تعالی په دې وخت کې دا دعاګانې د قبول کړي نو بیا به د سهالي کم وخت څه پته لګي چې دا ساعت چرته د قبلې دوه دعاګانو نه وي وجعلنا الليل دا دلیل اخلي په توحید د باری تعالی وجعلنا الليل ګرځولې د موږ شپه ورځ آیتینې دا دوه نښې دوه علامې چې دا د دینه قدرت د باری تعالی معلومیږي دا دوه نښې دي دوه علامې دي چې الله تعالی دا په څه باندې په خپل وجود باندې په خپل وحدانیت باندې او په خپل قدرت باندې دا علامې ګرځولې دي شپه ورځ وګورئ تاسو رس چرته لاړه بیا به شپه چرته لاړه شي د شپې ته وګورئ څومره آرام والا ده راحت سکون والا ده ورځې ته وګورئ څومره ښکلې رڼا ده پکې چې موږ تاسو ځان له بوزو باش معاش چرته منډې تړلې وهو ځان له حاصل کړو دې ته ښه سوچو کوئ که چرته مسلسل رز ونم زمون کارونه به ټول پټه پودري دلی وو چا به یو وخت کې کار کوو چا به بل وخت کې کار کوو د خوب څه ترتیب بنو او که مکمل شپه وي نو بیا به موږ خپل کارونه نشو کولی الله تعالی وایي دې دواړو ته وګوره په دې کې دلایل د قدرت زما دي زما د یووالي دلایل په دې کې موجود دي او زما د وجود دلایل هم دې کې شته چې زه موجود یم څوک د الله د وجود نه انکار کوي څوک د الله د یووالي نه انکار کوي څوک د الله د قدرتونو نه انکار کوي د علمونو نه انکار کوي لکه معتزله دي وغیرہ وجعلنا ګرځولي د موږ شپه ورځ آیتینې دا دوه نښې په څه باندې چې دا درات کوونکي دي په وجود د الله تعالی په وحدانیت د الله تعالی په قدرتونو د الله تعالی فمحونا آیت اللیل موږ بیا محو کو مټاو کو انمونه د شپې هغه نښه د شپې علامات د شپې چې دا شپه په خپله ده دا تک تور تم دی دا تیاره ده الله تعالی وایي دا لرې کوم وجعلنا آیت النهار وګرځوو موږ هغه نښه د چا د ورځې مبصرتن رڼا والا رستا سو ګورې کنه رڼا والا ده سل رڼا د شپې ګوره تیارې ته ضرورت دی دی کی اتنی نان تھڑی تا حاصلی کی درج رنا تا ضرورت تے مزدوری پر رنا کی گی اللہ تعالیٰ وی دی دوارو تا خو گورا لی تب تا خو دی دا پارا چکو لٹا وی تاسو فضل من ربکم فضل در اقل یعنی روزی زان لو لٹا وی تجارتو نا زان لو کہ مزدور زراعتو نا زان لو کہ خوا لی تب تا خو دی دا پارا چکو لٹا وی تاسو حاصل کہ تاسو فضل من ربکم حق روزی دا طرف در اقل ناستا در اقل طرف نجی کم روزی دا کم رزق دے اگر تاسو حاصل کہ قبل ولتعلم اور بل چتا سو معلوم کہ عدد سنین شمیر دے کلونو چلا کہ زد سو کال ماشوم دے سو کال دے سمرا کلونو تیر سمرا پاتی کم مسلسل رز وے بیا دے کلونو پتہ نہ لگے دا کم مسلسل شفاو نہ داسی دے بیا نہ معلوم ایدل بدلی گرا بدلی گیا اگے سرا دا اوقات تعین کی گی ول حساب اور دارنگ پدی سرا معلوم کہتا سو اغفل حساب کتاب یعنی او خدا دے چ بھئی استغفل مسلہ دے عبادات اغم دے سرا معلوم ہے حج دے رمضان دے دام دې سره معلومیږي او دویم لکه اوقات منځونو او دویمه دا ده چې په دې سره تاسو معلومه وای هغه وختونه دي چې دا غا لین دین خپل میاس کې لین دین خلکو سره کوي چې لکه دا واخلو فلاني ټیم باندې به مال بیا په سیرا کې فلاني ټیم به څنګه معلومیږي میاش کې رزق کلو تاسو خپل د دینه معلومه وای او کل شی نه هر یو شی چې دا غد حلال دی او کدا حرام دی فصل الله وضاحت کړی دی الله تعالی وي مونږ دې تفصیلا وضاحت سره الله وي د هر یو شی چې د انسان هغې ته ضرورت وو ما د هغې تفصیل بیان کړی دی ما د هغې وضاحت کړی دی د آخرت نه اوس موږ یری چې دا کوم اعمال موږ کوو قیامت پر ورځ به دا زموږ مخې له راځي چې سبا له بیا خفه کیږو نن په کار دادا چې داسې اعمال موږ ونکړو چې هغې سره موږ مختورن ګرځو هغه اعمال وکړو چې زموږ څه وي هلته د الله په وړاندې معامله صفا وي وکل انسان هر یو انسان الزمناه لازم کړی دی موږ سره طائره اغه عمل نامه د خو اعمالو د بدو اعمالو د فی عنقه د سر سره دا کنایه ده د لزوم نه دا کنایه ده د لزوم نه الله تعالی وای ما د دا عمل نامه د سره دا سه لازم کړی دا داسې مور سره یعنی یو حالت کې نظر کی لکه څنګه چې هار یو سړی دی سر تواجی اور دا داغه سره لازم ګرځي مراد تل تر طائر نه سشه لید دین اعمال دي اغه اعمال چې سیب دې کوم اعمال کوي بس اغه لیکل کیږي اغه محفوظ پاتې کیږي اغه خامال کوي اور کبد اعمال کوي قطع انداز د نه جدا کیږي نه تر دې پوری چې سر به حساب کتاب د قیامت پر رزوشي اور تبو اجرا شاله کا دار عمل نامه را وګورخه نو او د طائر نه مراد د نه شو د انسان هغه بدبختی شو د انسان سعادت شاء الله تعالی وای د انسان دا بدبختی او د انسان سعادت کوم سی زنا چې په تقدیر کې دته لیکلی شوی دی حدیث کرا دی کوم یو معصوم چې شي پیدا دغه ټین کې بالکل د غاری سره ورقه لګی دی لیوی چې پای کې دا لیکلی دی دا سړی بدبخت دی دا سړی نیک بخت دی مثلا هغه ته مراد دي الله تعالی زما ساده اعمال مطابق لیکای کړی دا شقاوتم لیکلی شوی دی او بدبختی سری سعادتم لیکلی شوی دی. صاحب کرام بیا موږ عمل لیکو نبی علیہ السلام عمل کوي هر یو وسانون کې دا غشيری چې کوم الله تعالی تاسو ته لیکلی دي. اور یا مراد د دینه څه شه دي کله انسان طائره هغه مصیبتونه چې هغه ته راځي هغه مصیبت دغه چې کومه حصہ ده هغه خیر دی او که شر دی الله تعالی چې کوم شي فیصله کړی دا هغه لازم دی د سره نو طائر په معنا دا هغه تکلیفونه سره چې دا الله تعالی د طرف نه کوم تبدیلی فیصله شوی دي طائر په معنا د شقاوت او د بدبختۍ سعادت سره چې دا ملایکی ورپسې کوم لیکي طائر په معنا د عبادت سره دا اعمال سره خا مال کی او کبد اعمال کوي معنا ټول ایمانی او کل انسان هر یو انسان الزمناه لازم کړی دی موږ د سره طائره هغه عمل او بد عمل دی یا هغه مصیبتونه چې تقدیر کې کوم لیکلي شوی دي یا شقاوت او سعادت دی فی عنقه لازم کړی موږ د سره دا کنایه ده دینا چې دا عمل نامه ده نه لري کیږي نه ونخرج له روبا سمندر پر د قیامت کتابا عمل نامه یلقاه چې مخامخ بشری عمل نامه تا منصورا چا بخور وروي کلاوب وی ونخرج له روب با سمندر پارا یوم القیامه د قیامت پر ز باندې کتابا عمل نامه ده یلقاه چې مخامخ بشری عمل نامه تا منصورا دا حالت کی چا بخور ور کلاوی بس دا سے براشی پکی گورا الله ورته وی چې اقرا کتاب اقلا رتدا عمل نامه خپلا په خپل باندې ولله هر یو سړی به پاره به پويږي هر یو سړی به په دغه ژبه پويږي دا به نیچه راشه تاسو کول ویلې دی او ما نه دی ویلې کفا بنفسک کافی دی نفس تا الیوم نن رز علیک حسیبا ستا حساب کوونکې یعنی خپل حساب کوونکې هر یو انسان په خپل کافی دی وګوره ته دا عمل نامه چې په دې کې نیک اعمال کوم دي په دې کې بد اعمال کوم دي یو سړی به نیک اعمال کړي دې چې کله عمل نامه ولولې کې باغ نیک اعمال ني او الله ما په فلانه رضوانه دا مال کړو اخو نشتا الله به دې کدا هغه د بل عمل نامه ته تللی دي تا د بل غیبت کړو تا د بل بې عزتی کړو تا د بل بے حرمتی کړو تا بل سړی دا بوله او ستاغه نه کمال ته دا غپا عمل نامه کې موجود دې باواز کی چا سم اعمالو تاسو سښو نه ته بل عمل نامه نه باغ یا आवाज کی ته مونږ خپل ته حاضر یو ستاغه عمل نامه نه مونږ تلی اور مونږ اعمال نه کو او جو کو نه بل له ور کفا بنفسک اليوم کافی دی نفس تان رضی علی کا ہے سی باق پر دفلزان ہے ذات کو ان کے منی ہتدا اغسو چاہی ایمان رولو دے اہتدا پا مانا دے ایمان سر دے چاچی ایمان رولو دے فا انما آیا ہتدی بے شک ایمان رولی لنفسی ہی دا پار دا فائدے دا زان دے ایمان فائدہ دا تدا چکم یو سڑے ایمان رولی منی ہتدا چاچی پا دنیا کے سملار اختیار کلا منی ہتدا چی سو گروان شا پا سملار باندی پا دنیا کے فانما يهتدي بشكر دې په دې سملارا لنفسه د پاره د چا د فائدې کولې فائدہ ټول دغه کپ سملار باندې دې فائدہ ستاده ومن ظل سوچ بل عارفو فصحیح لار پر قودا داګې نه واړول شه او دې داګې نه شه بل طرف تا فانما يضل بشك و بال دې گمراه عليها هم په باندې دې دد زلالت و بال بل چا ته ناراضي کیږي چا چې کملار کړ ولا تجر یاد ساته او نبو چدوی وازرتن یو چدون کی وزر اخرا پی چد گناہون دبل لار باواز کی چھو بچیا زمادا گناہون اکو دیر زیاد دیزن چھوڑے تو خب ما بانی دیر زیاد گرانو دنیا کی زماد دیر خدمات کری دی او بچیا راشا یو پیتے تو گناہ نزما واقلا بورتی چھے اے پلارا قطان دیتا تیار نیم زستا تو گناہون پیچ پپل سر بانی نشموڑے لپلارا دوزین نزدیر استبلشتا یاد ساتا زہب انکار کی چه بابا هر څه جو ہے خدا وایا خو سستا دی پیچ ته تیار نه یو تنو د بل تن یو ګناب د قیامت پر نن کو تاسو بڑی والی دی هر ما بڑی والی دی ما تاسو لیکن یاد ساته د قیامت پر ځان به زمونږ د حالی دم رضیات بوج به ایمان دی کمون چې چل رہو ہو جے اے خلقو تاسو هم ما سره ډیر خیرا شي کنه یو څو ګناہوں زمونږ نه لری کای والله العظیم ته یو تنو ستان ګناہ علی قیامت پر ځان دی سوګ دی جا په پاتې شدا خبره چې دل ته صدا باز کسان دا سے خبر کئی چوال کر آشدا کارو کا او دا سے دا سے ہوکا ستا ہزار گناہ زما پسر رازا چی فلمون لزو ہزار گناہ دی زما پسر رازا چی غلا لزو ستا دا گناہ زی موار رازا چی داکیل لاشو زنا لاشو شراب پوری کو جواری کو او رازا چی دا بلا او دا بلا ستا دا گناہ زی موار زو ستا تازار دا گناہ زما پسر اللہ وی خبردار پا دے باندی دو کنشی تچ کم گناہ پید دے پیتے بپتا باندی وی ستا دا گناہ پیتے زبا بل باندی نباروں زموار بطے تپوس بستا نکو محاظان لخبردہ کہ یو سڑی دا گناہ طریقہ کی خودا دا گناہ بنیاد کی خودو راتون کی خلق پا دے گو لار باندی رازی دغه گناہ کئی نو دی سڑی تا بدا ہر یو گناہگار دا گناہ مطابق سزا اللہ تعالی زیادی ور گئی زکر دا ٹی وی اولے رولو دا ٹی وی ترکمی دکر اپروتو ترکم وقت پوری چدا خلق دا ٹی وی گوری یار با پا قبر کے پروتی او ملائکے بے دا سرامن گونی کئی چی خانیہ دا بلا پتا دیتا ایخوا او دا دید پارا دی ایخوا تینشا ورطا سیبا تینشا جو پتا دیو لگی دا بدعات و بنیاد چی سوک کی دی دا فسادات و بنیاد چی سوک کی دی سمرہ کسانم فدیبان عمل کئی آدو سادے دا غصائب قبر بپا گناہ کرا گیری دا گدے سبب دا گناہ دے سبب زان لخبر دا گناہ کول زان لخبر دا دا نشے ویلی چی او سڑی دا بل پیتے نوڑی لکہ او سڑی دا گناہ لاری چاہتا کولا اکڑی وی بس دے اخلاص دے نا سبب زان لشے دا تا سماد عالم اخرت سرا کہ گرہ پیتے سوکتے چاہو چاہتے نا وما کننا اللہ وینیم ہم محذبین عذاب ورکہ ان کی مراد دا عذاب نا عذابی دنیا بھی دے یاد اس آتے یو دا آخرت عذاب دے کہ یو سڑی تا دا اللہ تعالی دعوت ان رسین و مسئلہ دا دا کہ دا سڑے آقل لے اللہ تعالی دل آقل ورکڑے دے کہ دے پخل آقل سر دا اللہ تعالی یو والی معلوم ہو لیشی دا پینزل سکال ان رسدو دم را موقع یو انسان تا ملاو شجرے پائے کے فکر کو لیشی دا وی چھ مخز سوما اوز دا سنگے ما کل سنگیم کل سنگیم دے باران ہو تو گورا اور دے رگوش میں تو گورا دے سمکے اور اسمان تو گورا دے بڑھ تو گورا یاد ساتے دے سڑی باند ایمان واجب دے آقلن کدے سڑی دا اللہ تعالی وحدانیت انمن لوگ قیامت پر از دتا حس عزر نشتا زان لقب رضا چرا مالو اللہ تینا تپوس نکی زکت احکام و مسئلہ دتا ندرسی دلی خدا اللہ یووالے دا پتا باندی واجب دے چی ایمان مروری اللہ تعالی وی کہ بھئی آخرت دا پارا خدا کا مسئلہ دا البتہ تو دنیا دا عذاب دا پارا اللہ تعالی یا سلسلہ قائمہ کری دا ترزو پوری چا خلق دا خل وحدانیت تا خبر کری نوی احکام اور تلی گلی نوی ترہاگی پوری دنیا والا عذاب ای دلتا قصود کے ہوئے وما کننا معذبین نیو منگ عذاب ورکو ان کی مراد عذاب نا عذابی دنیا بھی دے حتی نبعث رسولا تردی جولی گمگا گئی تا پیغمبر نائب دا پیغمبر اتمام حجت دا پارا و مسئلہ دا دا دنیا دا عذاب دا او دا آخرت دا عذاب دا رمدار یاد و ساتھ ایک سوک دتا انہ رسے دیتا شائق الجبل یعنی لری پغرنو کی اسی دن کے چی دائی ورکنی رسے دلے لیکن جلد سکار ان رسو دمرا موقع ورکا ملاو شا چی دا اللہ تعالیٰ پا وحدانیت بانے دلیل قائم کولے شا اور بین دا اللہ تعالیٰ وحدانیت کی من لے دی سڑی تا عذر نشتا ڈاریک تو اللہ تعالیٰ جاننم تا غرزی زمن دا مذہب دے امام شافعی جا جان لخبر زمن زمن مذہب دے اللہ تعالیٰ چاہتا عیش پرست چری کری کی کم عیش پرستی مطرف بھی لکھی گی عیش پرستا مطرف دمتا ہوئی یا مطرف عیش پرست ہوئی عیش پرست کا حکم حکم بتات والک منزنا کوئے زکاتون اور کوئے دانے کرنے کوئے ففزقو فی ہا دینا فرمانیو کی داغے اللہ تعالیٰ ہوئی جکلے اکلے حلاکوم نکم کسان کا حکم حکم آغا کسان وڑی رکان دی چودریان ملکانان دی مشران دی او دا عیش پرس خلق دے اور تام چارے کا دا کارون دا سوک ہے ففزقو فی ہا ندینا فرمانیو کی فحق آلے حلقون نبیا پورا شپدہی بانے فیصلہ دا عذاب زمان فدمرناها اللہ تعالی وی تباہ کم دی تدمیرا پلوے تباہ سرا وے تباہی پدائی باندرا ولم دارون دے مسئلت دے او دے میں تبورا ویزار ادنا انہو لکا کل چرا دو کو منچالا کیو کلی والا امرنا مترفیہا نمنگ ددئی حق بدترین کسان ددئی حاکمانو گرزو امرنا پزے امرنا من امیران خود دی حق کسان چاہ بدترین و ناکار خلق دی ناکار خلق کو لزب بہت سکم اغیب یا نافرمانی کئی عذاب یا پخول معلوم دی چنا ناکار خلق دربان مسلط چنو تا پریدی گورا کنا امریکی والے چیزین کم عرب ورکڑی دی اس دا غی حال استا سمخی ترے اس اغیب تی نظام کلاسولی شی روزانہ پی نوی نوی خل قوانین پریدی او دا گئی چی مسلمانان خل غلامان کی دا غا حدون لری کی اغیبان انگریز وروا چی دی مقصد صرف اور صرف داری چی مسلمان زمان غلام شی لکا پقواد برطانی پا زمانہ کی چکم حکومت ہو اوس ورته ښه سوچ کوي په دې کلو باندې وطنونو چې چا باندې قبضه دی کړې ده. الله تعالی وایي چې اراده وکړم نو داسې حرامیان او حاکمان کړم چې حاکمان یې کړم ناغوی نافرمانی کوي دیم نافرمانی کوي عذاب پرا خوشو وکم هلکنا. الله تعالی وایي ډېر هلاک کړي دي مونږ من القرون پیړۍ من بعد نوح پس د نوح علیه السلام نه ډېرې پیړۍ نه هلاک کړي دي. وکفا بربک او کافی دی رب ستا بذنوب عباده په ګناهونو د بندګانو خپلو خبیره خبردار بصیر لیدونکي. اگر که درته بیان نه چې ستا دا ګناه دی یاد وساته الله تعالی تنه خبر دی. الله تعالی لیدونکي دی کم ځای به ته ګناه کوي داسې یو ځای شته چې تای کې ګناه کوي اور الله تعالی تا نه ویني یا دا الله تعالی علم پاغې ناراضي نشته نو که تا ته ډوئی نه چې دا د ګناهونه وي الله ته یاد دي الله ویني. من کان یرید العاجله هغه څوک چې هغه غواړي العاجله دنیا په عمل خپل باندې چې خدای د دنیا مزه راکړي د دنیا چرچه راکړي عجلنا له ورک مونږ ته سیها په دې دنیا کې ما نشا څومره چې غواړو مونږ او لمن هغه چاته نریدو چې مونږ را دو کو د ورکو دا غوی دا دانه چې انسان څومره د دې سری په دې تمنا غانې دي تورې تمنا غانې دې ته ورکړي شي او دا هم دې چې کوم یو انسان غواړي الله تعالی به غلو ورکي. الله وی زما خو خدا چې څومره ورکوم چاله ورکوم ثم جعلنا له جهنم بیا موږ مقرر کړو دغه پار دوزخ یس لا دې به داخلي کې دي دوزخ ته مذموما ملامت کړي شوی مدهورا رټل شوی دیکا کړي شوی مدهور دار وی دکیتا چې ورکه دیتا چې دکړل او کی جهنم مسکی دي. ثم جعلنا له جهنم بیا موږ ګرځو دغه پار دوزخ دوزخ دي یزرا چې دې په داخلي کې دوزخ تا مضمومن په داسې حالت کې چې دې به ملامت کړي شوی ذلیل کړي شوی مدحور او دیکا کړي شوی وای دی کبول ورکی او بیرټی رټل شوی دی کړي شوی ملایک او من عادل اخر او چا چې اراده دا اخرت کړي دا دا اخرت اراده دا خود دې لپاره سلور سرتون الله بیا نه وسعالها فاها او کوي دې اخرت لپاره اعمال داږي چې داږي کوم اعمال دی هغه اعمال کوي الله تعالی وی دا او کاغه کوي الله تعالی وی دا من کو داږي نه ځان بچ کوي او هو مؤمنون اور حال دار چې مؤمن وی فولای کا پس دا کسان کا نسا یوهم دی اعمال د دوی مشکورا قبول کړي شي ډیر بار الله تعالی سلور شرطونه بیان ای اول نمبر کی صدنیت ته کم عمل چې کوي پای کستانیت سی وی دیم نمبر اعمال دی کم اعمال تا سفر معلومه دا دریم نمبر عمل سنت او د شریعت مطابق سلورم نمبر چی ایمانی وی سلور شرطونه موجود چې دا عمل چاو کا الله تعالی هغه قبول ای کلن الله تعالی وی هر یو د دې دعاوو ډلو نمت ها اولای انداز ورکوم دی دنیا پرستوتا و ها اولای او دی آخرت پرستوتا من عطای ربک بخشش ترفستا اللہ تعالی وی دیل عمرکم چرتم یو دنیا پرست دخل دسترخان نن دے پاسو لے نا آخرت طلبگار دخل دسترخان نب دیل عمرکم او دیل عمرکم اللہ وی دنیا کے زمان عطایا طول تعامی دی و ما کان عطای ربک او ندر رزق درفستا محضورا منی کلی شوی د چانا د نیکو کارو یا د بدکارونا انظر ګور کیف فصلنا فضلنا بعضهم څنګه غرواله ورکړې دي مونږ بعضو ته لا بعضن په بعضو باندې په مال کې په خادمانو کې په نوکرانو چا کرانو کې او په دین ورو سيزونو کې ولل اخرت اور خامخ اخرت اکبر درجات لو لو درجو والا او اکبر تفصیل او لو لو فضیلت والده د جنت درجات لوی دي فضیلتونه لوی دي. لا تجعل مع الله مگر ذات الله پر الہ اخر بل خدای فتقعدا نو وبگر جو تو کی بنیت مذموما بد ویل شوی مخذولا او شرمیدله شرمیدله بناس دی خلق بدر باندې بد وئی دا سکار متو دا الله پر رسول شریکان منی سر الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. لدينا مبقي دا الله تعالی د وحدانیت دلائل تفصیلا بیان شو او دا بیان هم شو کدا الله تعالی دوستان دی په دې دنیا کې او کدا الله دشمنان دی دوالو تا دا الله تعالی نعمتونه شامل دي چرته هم الله تعالی یو کافر د خپل دسترخوان نه پاسول نه دی په مقدس مکه باندې دا الله تعالی یو دسترخوان خور دی مسلمانان هم دي دسترخوان ته کینی او کافران هم کینی که په دنیا کې الله تعالی خپل نعمتونه خپل رزق دا د چانه بند کړی نه دی یو سرم الله تعالی مدد کوي بل سرم الله تعالی مدد کوي د دې تفصیل مخکې بیان شو او دا نتیجه هم بیان شو چې دا الله تعالی سره شریکان مگر زوی تاسو دا مخلوق ورنه د قیامت پر ورځ باندې تاسو به شرمېدلي ناشې رسوا به یې چې د چا بندګیو ته حق تاسو دنیا کې کړو ما سیوا دا الله تعالی نه اغیب بستاسو دا بندجائے نا مکمل انکارو کی اس اللہ تعالیٰ نور احکام بیانی اول قدام صلدا چا اللہ تعالیٰ دا فیصلہ کری دا پمنگل تاسو باندی واجب کری دی سما سوا دا اللہ تعالیٰ نا دا بلچا بندگی بم قطع نکو اللہ سرا پا ذات کی بم سوک شریک ننی شو اللہ سرا پا صفات کی بم سوک شریک ننی شو ما سیوا د باری تعالی نه د بل چا طاعت او د بل چا بندگی دا مکمل ناجائز ده یو دا مسله بیانې ورپسې دیم نمبر د والدینو سره د حسن سلوک مسله بیانې چې الله تعالی په تاسو دا لازم کړی دي چې د خپل والدینو سره با تاسو حسن سلوک کوئ هر یو به تاسو د والدینو سره اختیار وایي معلومه خبره دا چې په دې ظاهري وجود د پاره اسباب مجازي والدین د هر یو انسان دی په دې بنیاد دویم حق د چا بیان شو د والدینو بیان شو او خاص کر په داسې موقع باندې چې کله والدین دی بوډاپی ته ورسي بوډاوالي ته ورسي نو په دې وخت کې د خپل مور او پلار سره خصوصي سلوک کول په هر بچی باندې لازم او واجب دی سمرهم چې دا آرام رسول اسباب دي کوشش په دې خبرې کوي چې خپل والدینو ته آرام ورسوي خپل والدینو ته راحت ورسوي او جانی مالی دواړه قربانۍ د دې په خدمت کې صرف کی کچرته خدمت ته ضرورتونه هم بدا بچي ورته نیک ولاړ وي اور که د مال د قربانۍ مسله چرته راتلانه هم بدا ورته نیک ولاړ وي نبا جانی خدمتونا دی فدی کے رزق کی گی زکر بڑاپے حالت داسی بھی شپاہی کی حالات کو نازک بھی دے انسان طبیعت داغی نہ کر کئی اللہ تعالیٰ وی چنا دے تب قطعا تنگورے کل معصوم والے یاد کا چھ معصوم والے کے استادہ تربیت والدین سنگ کڑے زان دا پاربے بدا خوکولا ستارا پاربے خف خوکولا دا جیم و کشکو کی ہم دا والدین ستاستا دا بیارامے دا وجنا بیدار دو او کچر تا تقاضی نفسانی برالی طبعی برالی نو دشتے با دی پاسی دل نئے دا سرزے لحاظ کرے دے نئے دا گرمے لحاظ کرے دے ستا دا بدن صفائی اکڑے دا پخول اللہ سبان دے اغی دا دین اکر کا ندر کرے او بیا ته په اوچو کپو کې بند کړې خپله لوم طرف ته هم لاس ته هغې خوښه کړې ده خو ته یې داسې طرف ته به اچولې چې هغه طرف به اوچو ستا د چا دپاره د ګرمولو دپاره هغې ځان به یکو ته ونیسه ته به یې ګرم کړې چې کله دې والدینو په زمانې د معصوموالي کې ستا دا خدمات کړې دي چې هر قسم خدمتونه هغې ستا د صفائی کړې دي کاغه د پوزي خدمات تي کد خپلي دي او د دې نه علاوه تر نور کوم خدمات تي نن دا غي دا حالت ته کب د دې نه مخ نه اړه کب د دې نه کر ک نه کوي چیرې دې په دغه خراج کې دلته وګور دو یاد دې جامي پليتي شوي ته جامي پليتي نو هم په خپل لاس باندې به وینځي او کد بلغم الغم تو ګدان مسلوي نو دا هم په خپل صفا کوي او قطعا تب د دینه څنګه کوي د دینه بعد تر استواله نه کوي د دینه بعد تر کنه کوي رسته کیږي بنا دا خصوص مسلوک دی د خپل والدین سره الله تعالی د دې حکم مونږ او تاسو ته کوي چې تاسو باندې والدین سره دا کار کوي او دا خدمات په تاسو د خپل والدین کوي تاسو سماوي کې چرتا د پیسو ضرورت او که بدني خدمتونو دواړو کې به تاسو رسته کیږي نه خپل مال ته باندې ګوره خپل جان ته باندې ګوره ورنه الله تعالی درانه خفقيږي او چې کوم یو سره هغه د مور او پلار خادم وي خدمت کوي نو تاسو خپل معلومه ده چې الله تعالی دلته کوم مقام ورکړي یو د حضرت موسی علیه السلام هغه واقعه مخې ته کوي چې الله جنت کی بما سره کوم یو سره مرګري وي آغا تنی ورطاو خو قصاد ورطاو خو چی اغبا دو والدینو خدمت کو او دا دیر زیاد عمر درازے دو عمر دو وجن آغای دو مردائی دو بچو پشان گرزی دلیو او مور دو دیر بچی دو پارام دا دعا کولا چی اللہ تعالیٰ تر حقیق و ما مرگ نراولی تر سور دی موسیٰ علیہ السلام مالی دلنی بھی دعا دانی بیدا چی گفتلی اگدو آفی آدھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ارشاد نقل کئی پیغمبر علیہ السلام نے چاہتا پوچھ کو کہ حضرت اول تم ہر کار خدے زیادہ فائدے والا زیادہ ثواب والا دے کہ زاغ کار تم نبی علیہ السلام مرتوی دامنزون پخل خل وقت باندے چکم اوقات مستحبات دی منزون دا پاردی پدگا اوقات دی منزون کو بیا تنا تفوس کی چې د دین وروسته کوم یو عمل بهترین دی نبی علیہ السلام وی د خپل والدین سره حسن سلوک کول بیا د دین وروسته کوم عمل دی نبی علیہ السلام وی جهاد کول تاسو د جهاد ثواب کوم ګورئ او بیا د دین مرتبه د حسن سلوک د والدین مقدم دا پلا اندازو لګوي چې د دې په څومره ثواب وی پیغمبر علیہ السلام دې ته بهترین عمل وی لري نبی علیہ السلام نے اگر چاہ دو والدین کو بارکی تکون سکو چھو دو والدین سو حقوق تی پخبل اولاد باندے پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائی چھو دا پہ آستال پارا دو دروازی دی جنت تی او یاد آستال پارا دو دروازی دی دوزت تی کچرتا حق پل خدمت تا دو والدین وادا کو دو دروازی دی جنت اللہ تعالیٰ تا تپرانستی دی یو دروازہ خدمت مور دے یو دروازہ خدمت دتلار دے تے چرتکاد دے دے حقوق حفاظت کرو دا دوار دروازے تا تک لو دی تو پتا دا وقت دا حقوق دے دے جائے تو خدمت دے انہ کو لتا تو دو دروازے دے دو زب دے اپران اس کو دشوی دی او دا دو دروازے معلوم دا کد پلار حقوق نہ دا کہے او کد مور حقوق نہ دا کہے بس خبر اکو خد اکو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې رضامندی دا الله تعالی پر رضامندی دا والدین کې دا الله په در نه راضي کیږي چې تا خپل والدین راضي وي چې والدین ستانه راضي نه دي الله تعالی ستانه نه راضي کیږي په اندازو لګوي چې دا څومره له حق چا دې دا والدین دې په اولاد باندې کته هر څوک یو څه والدین ستانه خفي چې الله تعالی راضي کړې نشي رضا دے باری تعالیٰ پر رضا دے والدین کے دا چھو مور اپناری اور انسان راضی ساتھی تو شرط دا دی چھو والدین دا کی اوکار پکل اولاد باندے نکی چھو کم کار شریعت نا جائز کرے دی کم یا اوکار چھو شریعت نا جائز کرے دی فاغی کے دا والدین خبر بنیشی من لے اور بدین علاوہ کم کارونا چھو شرعان جائز دی فاغی کی کم حکم والدین دے اولاد تکی ندے با آغا حکم پا زیبان جراری آغا حکم بطر سرکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا یو دل چاہ تفوس کو تو والدین کو بارکی تو دعا دان کو بارکی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی تو دبرو کسان دعا دان دا سدی جدار دی جنا یو دعا دفلار دا بچو خود دکارا